Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayra halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdelel kitabı kitabullah. Ve efdelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kâl. Men tevaddaa fe ahsenel vudu'a thumme refa'a basarahu iles semai fe kâle eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu futihat lehu semaniyetü ebvabil cenne yedhulü min eyyiha şâ'a. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadis-i şeriflerini, Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının min babından okumaya devam edeceğiz. İlk sırada olan birkaç hadis-i şerif, abdest almakla ilgili. Metnini mukaddemede okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ukbet İbni Amir tarafından nakledilmiş. Ahmed İbni Hanbel müsnedinde kaydedilmiş. Daha başka hadis kitaplarında da mevcut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Men tevaddaa fe ahsenel vudu'a." Kim abdest alırsa ve abdestini güzel yaparsa, güzel alırsa, yani onun hakkını vererek farzlarına, sünnetlerine, adabına riayet ederek alırsa bu abdestini dikkatli bir tarzda, sonra refa'a, sümme refa'a basarahu ile sema, sonra gözünü göğe diker de şu sözleri söylerse: fekale eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bildiğimiz bir söz, kelimeteyni şehadeteyn, Allah'tan gayri ilah olmadığına, onun şeriki olmadığına, onun tek olduğuna şehadet ederim, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim manasına gelen kelimeteyni şehadeteyn. Bunu söylerse, güzel abdest aldıktan sonra ne olur? Fütihat lehu semaniyetü evvabil cennet. Cennetin 8 kapısı buna açılır. Yedhulü min eyyi haşa, neresinden isterse oradan dahil olur. Oradan dahil olsun diye. Biz miras yediler gibiyiz. Yani kendimiz emek çekerek kazanmadık da babadan dededen geldiği için elimizde bulunan nimetlerin nasıl kıymetli nimetler olduğunu bilmiyoruz. Babadan görmüşüz, mahiyetini bilmiyoruz. Şu abdest denilen ibadetin hazırlığı ve şey ne kadar güzel bir ibadettir, ne kadar güzel manalı bir harekettir. Hem maddesi, maddi bakımdan temizliyor insanı, hem de manevi yönü var. Manevi kirlerden de, o sularla beraber manevi kirler de gidiyor. Günahlar da gidiyor insandan. Elini, yüzünü, ağzını yıkadıkça dökülen sularla beraber günahlardan da pak oluyor insan. Hem sembolik, hem hakiki. Hem maddeten insanın tozunu toprağını gideriyor, hem de manevi bakımdan içinin kirini pasını gideriyor. Dikkat edin, kontrol edin, siz de deneyin. Bir abdest alın bakalım bir sıkıntılı olduğunuz zaman da, bir sinirli olduğunuz zaman da, bir üzüntülü olduğunuz zaman da, bir yorgun olduğunuz zaman da. Her şeyini alıp götürür insanın, pak eyler, tertemiz. Şu namaz ne güzel ibadettir. Ne güzel fiiller var içinde. İnsan rükû ediyor. O mübarek, güzel, kıymetli uzvu olan alnını, o şerefli alnını yerlere, topraklara koyuyor. Ya Rabbi sen alemlerin sahibisin, ben senin önünde eğiliyorum diyor. Ne derin manalar var ki insanı eritir yani. Eritir, ne kadar güzel. İşte böyle insan abdest alırken, duasına dikkat ederek, besmele ile başlayıp güzelce abdest alırsa, gözünü göğe kaldırırsa diyor. Niye göğe kaldırılıyor? Çünkü rahmet gökten iner. Çünkü insan sanki ya Rabbi işte abdestini aldım, senin rahmetini, bereketini umuyorum, gelişini gözlüyorum demiş gibi oluyor. Hepimizin yapabileceği bir dua şeklidir. Hatırınıza tutun. Kim abdest alır da abdestini güzel yaptıktan sonra, güzel eyledikten sonra, tamamladıktan sonra gözünü semaya kaldırıp eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü der de o imanını dille ikrar ederse, ona manevi bakımdan çok karlar geliyor. Cennetin 8 kapısı açılıyor kendisine. Buyur hangisinden istersen gir diye. Diğer hadis-i şerif: men tevaddaa fe mesaha bi sevbin nazifin fela be'se bihi ve men lem yef'al fe huve efdal li'ennel vudu'e veyahut vudu'e yuzenu yevmel kıyameti ma'sairil a'mal. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis. Abdest almanın esrarından bir sırrı bize açıklıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim abdest alır, ondan sonra yüzünü bir temiz bez ile silerse, fela be'se bihi, be'is yoktur. Yani havluya kurularsa, bir beze, bir şeye, kumaş parçasına kurularsa, temiz bir şeye beis yoktur. Ama eğer iklim, mevsim müsaitse, şartlar müsaitse, ve men lem yef'al fehve eftal, yapmazsa, suyu olduğu gibi kalırsa üstünde, o daha eftaldir. Çünkü li'ennel vudu'e, çünkü abdest veyahut vadu okunursa, abdest alınan su kıyamet gününde diğer amellerle beraber teraziye konur, tartılır. O da tartılır. O bakımdan öyle kendi haline bırakıp da kurumasına şey yaparsa o daha iyi olur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tıbbi bakımdan diyorlar ki su insanın ağzasında kendisi buharlaştığı zaman mikropları da öldürür. Öyle bir faydası da var. Hakikaten bir temizleyici, dezenfektan hareket olmuş oluyor. Yine bu abdest almakla ilgili bir diğer hadis-i şerif: men tevaddaa nahve vudu'i hâza sümme sallâ rek'ateyni la yuhaddisu fîhima nefsehu gufire lehu ma tekaddeme min zembihi. Bu da Bukhari'de, Müslim'de, birçok sahih hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. Sahih bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim şu benim aldığıma benzer bir tarzda abdest alırsa, demek ki göstererek almış, göstermiş yüzünü, elini nasıl yıkadığını göstererek, kim bu tarzda abdest alırsa, sonra iki rekat namaz kılarsa, nedir bu? Müstehap olan efendim abdest namazı derler buna. Abdestten sonra kılınan namaz derler. Ama ona vakit olmaz da doğrudan doğruya hemen farz namazda kılarsa gene sevabı hasıl olur diye şerhte hocamız açıklamış. İki rekat namaz kılarsa ve bu namazda ne yapacak? La yuhaddisu fihima nefsehu. Nefsiyle bu namazda konuşmazsa, yani namaza uygun olmayan fikirler kafasından geçmezse, dünya işlerine takılmazsa aklı, efendim huşu ve hudu ile böyle kendini tam vererek kılarsa namazı, o zaman gufire lehu ma tekaddeme min zenbihi, geçmiş günahları, segairi affolunur. Geçmiş olan günahları affolunur. Fırsat olduğu zamanlar böyle abdesti illa namaz vaktinde almak şart değil. Erken de alabilir insan. Efendim, o zaman iki rekatte abdestin arkasından böyle abdest namazı denilen namaz kılarsınız. Bak o da affu mağfiret olmaya sebep oluyor. İnsan bir hadis-i şeriften bir fazilet duyduğu zaman onu tatbik etmeli. Men tevadda'a lissalati fe esbeghel vudu'a. ثُمَّ مَشَى اِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَا النَّاسِ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ. Bu da yine namazla ilgili buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim abdest alır da, namaz için abdest alır da, فَاَسْبَغَ الْوُضُوءَ, yani bütün azasını dikkatli bir şekilde böyle hiç ıslanmamış yer bırakmadan güzelce ıslatarak abdest alırsa. Çünkü bu işlerin inceliklerini bilmeyen kimseler şaldır şuldur abdest alıyorlar. Bazı yerlerine su varmıyor. Dikkat etmiyorlar. Gözlerine su varmıyor, iç taraflarına varmıyor. Alnının efendim üst tarafına varmıyor. Efendim şu yüzünün yan taraflarına varmıyor. Dirseklerinin alt tarafına varmıyor, dirseklerine varmıyor. Yani acele kılmaktan ve bu işin ehemmiyetini bilmemekten abdest eksik kalabiliyor. Böyle her tarafına güzelce ovuşturarak şeyine vardırtırsa suyu, şöyle gözlerinin yuvalarına filan böyle gayet güzel bir tarzda suyu gidererek abdest alırsa, sonra namaza yürürse, farz bir namaz kılma, evinde abdesti aldı, o abdesti olarak camiye namaz kılmaya doğru yürürse, فَسَلَّهَا مَا النَّاسِ, ve o namazı insanlarla birlikte kılarsa, غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ الزُّنُوبُهُ, Allah onun günahlarını affı mağfiret eder. Allah onun günahlarını affı mağfiret eder. Biliyorsunuz insanoğlu çok hatakardır. Hatası çoktur. Cahilliği çoktur. Nefsi kuvvetlidir. Şeytan gelir aldatır. İyi insanı da, kötü insanı da efendim hatalara düşürür. Nefsi, şeytan, dünya zevkleri, lezzetleri vesaireler böyle ayağını sürçtürür. Ama bu alınan abdestler, bu kılınan namazlar günahları affettiriyor. Yoksa mahvoluruz biz. Başımıza taş yağar. Her birisi iki namaz aradaki günahları affettiriyor. Abdestler affettiriyor. Oruçlar, Ramazanlar affettiriyor. Efendim haçlar aradaki günahları affettiriyor. Biz tekrar tekrar günahlardan temizleniyoruz. Yoksa mümkün olur mu? Yani bir soba, linyit yakılan bir soba düşünün. Linyit yakılan bir soba hiç boruları temizlenmese ne olur? Dolar tıkanır. İçinden kireçli su akan bir künk, bir boru. Zamanla ne olur? Tıkanır. Her şey böyle zamanla tıkanıyor. Yani bizim de günahlarımız bizden silinmese taş oluruz biz. Tepeden tırnağa taş kesiliriz. Kireç bağlar her tarafımızı. Hiçbir işe yaramaz hale geliriz yani. Böyle abdestler, böyle namazlar, böyle işler her birisi günahlarımızı affettiriyor. Bu cemaatle namaz kılmanın çok fazileti var. Camiye yürümenin çok faydası var. O cemaatin içindeki insanların birbirlerine çok faydası var. İki Müslüman karşı karşıya geldiği zaman birisinden Allah mutlaka ötekisini faydalandırır buyuruyor hadis-i şerifler. Bu caminin içinde bir ağzı dualı, mübarek, beyaz sakallı, ihtiyar, Allah'ın sevdiği bir halis, salih kimse hürmetine onunla beraber namaz kılmış herkesin namazı kabul oluyor. Ama evinde o garanti yok. Evinde belki kabul olmayacak namaz. Kıldın ama etmedim kabul ey kulum diyiverse, çalın bunu yüzüne diyiverse Allah-u Teala Hazretleri yüzüne çarparlar insanın buruşuk bir elbise gibi. Geçen akşam okuduk ki hadis-i şerifte Bir insan namazı güzel kılarsa, usulüne, erkanına riayet ederek güzelce namaz kılarsa, namaz ona dua edermiş. Namaz ona dua edermiş. Dermiş ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi değil, hitaben dermiş ki, sen beni nasıl koruduysan, eksiksiz tam kıldıysan, Allah da seni hıfz eylesin, Allah da seni korusun diye. Onun üzerine melekler o namazı, sevabını alır, dergah-ı izzete götürürlermiş. Yükselirmiş yani dergah-ı izzete. Eğer namazı doğru kılmazsa, beddua edermiş namaz. Dayyakallahu kema dayyateni. Sen beni nasıl mahvettiysen, zayi ettiysen, elden kaçırdıysan, düşürdüysen, berbat ettiysen, Allah da seni zayi etsin diye beddua edermiş. İşte o beddua ettiği zaman o namaz böyle buruşturulmuş bir elbise gibi yapılırmış, yüzüne çarpılırmış. Onunla yüzüne çarpılırmış namaz kılanı. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Demek ki böyle abdesti güzel alacağız. Bileceğiz ki bu ibadetlerin çok sırları vardır. Yavaş yavaş öğreneceğim. Yavaş yavaş öğreneceğim. Hadisleri okudukça, ayetleri okudukça, zikir meclislerine, ilim meclislerine geldikçe öğreneceğim. Bilmediğim daha çok şey varmış. Ben de meğerse kendim bir şey biliyorum sanıyordum. Yavaş yavaş öğreneceğim diyeceksiniz. Bu esrarını öğrendikçe hatırınıza yerleştireceksiniz. Abdesti güzel güzel alacaksınız. Aceleye getirmeyeceksiniz. Üstünüze sıçratmayacaksınız. Ağzalarınıza suyu güzelce yayacaksınız. Dualarını ede ede güzelce abdest alacaksınız. Sekinet ve vakar ile efendi vakur bir kimse olarak camiye geleceksiniz. Yolda gördüklerinize selam vereceksiniz. Zikirle, tesbihle yürüyeceksiniz. Camiye gireceksiniz. Camide insanlarla namaz kılacaksınız. Efendim, hiç kimseyi beğenmiyor adam. Beğenmediği için evinde yalnız kılıyor. Seni ne yapalım? Kusursuz kul olmaz. Allah-u Teala Hazretleri bunca kusurlarıyla bak, bunca kullarına bakıyor yani. Hiç ibret almıyor musun? Sen gökten melek gibi mi indin? Kusursuz kul olmaz. Kul kimseyi beğenmiyor. Camiye gelmek lüzumunu duymuyor. Allah tevfikini kesiyor da şeytan onu camiye gelmekten ayırıyor. Koparıyor yani. Sürüden çalıyor onu. Buraya gelecek, camiye gelecek. Camiler Allah'ın kaleleridir. Buraya gelen kurtulur. Çok çok faziletleri vardır. Farkına varmaz. Ya bugün sabahtan beri Allah Allah bir hayır, bir bereket. Yemekler tatlı, evde bir bereket var. Efendim hanımın muamelesi güzel, çocuğun hali güzel. Dükkanda efendim alışverişler tatlı filan. Neden? Bilmezsin işte böyle. Bu işlerin hepsini yapan, yaratan Allah-u Teala Hazretlerine sen iyi kulluk edince her şeyin böyle rast gider. Kaynar evinde hayır, bereket. Anlayamazsın nereden geldiğini, nasıl olduğunu. Ya ben 9.000 lira maaş alıyorum. Bu para nasıl yetiyor? Ne oluyor? Yarısında şu geçen seneler birisi geldi. Adını hatırımda iyi tutamadım Ankara'da. O zaman 9.000 lira alıyordu ama gene çok düşük bir maaştı. Şimdi artık 9.000 lira talebeye falan verilen bir para oldu da. 9.000 lira alıyormuş. Gecekonduda oturuyormuş. Evi de kiraymış. Bir de hocam diyor, söz arasında bir mesele sordu bana da. İşte baktığı bir kimse de varmış yani, evini aldı. 3-4 çocuklu ailesi var. Bir de birisine hayır olsun diye bakıyor. Kimse işte fukaradan, duldan, yardıma muhtaç kimse. Düşündüm ya, bu para yetmez ama Allah bir bereket veriyor. Mümkün değil. Kiraya mı yetecek? Yol parasına mı yetecek? Gıdaya mı yetecek? Ekmek almaya mı yetecek o kadar para? Allah hayır bereket verdi mi insan hayırlının bereketini görür. Hayır bereket vermezse milyonları olsa yedirmez Allah. Milyonları olsa yedirmez. İbret alın ki şurada mesela Mertel sitesi diye bir site vardı. Kocaman bir mahalle oldu şeyden, Topkapı'dan çıkıp ileriye Bakırköy'e doğru giderken. Onun o arazilerin, o mülklerin sahibini öldürdü. Akrabasından bir kimse, belki çocuğu öldürdü. Gazeteler yazdı yani eski senelerde. İşte bu hayırlılık, hayırsızlık denilen şey. Hayırını göremiyor yani insan. Onun için bu esrarı biz böyle farkında olmadan mirasiyeli gibi kullanıyoruz. Şuurunda değiliz yani. Ama hadisleri okudukça şuuruna ereceğiz. Yaptığımız şeyi şuurla yapacağız. Namazımızı huzur-u Rabbil Alemine durdum diye öyle duracağız. Tüylerimiz diken diken olacak. Ayetleri okurken gözlerimiz yaşaracak. Rükû ederken, secde ederken kendimizden geçeceğiz. Öyle kılacağız namazı, öyle kılmalıyız. Öyle şuurla kılmalıyız. Kimin huzurundayım diye düşünmeliyiz. Men tevabba'a fel yestensir ve men istecmere fel yüvettir. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde, bundan bir evvel hadis-i şerif varmış, atlamayalım. Men tevadda'a fe ahsenel vudu'a haracet hatayahu min cesedihi hatta yahruce min tahti ezfarihi. Deminki mananın güzel bir tarzda ifadesi Ahmed İbn Hanbel'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim abdest alırsa ve abdestini güzel eda eylerse, yaparsa, alırsa, haracat hataya uhu min cesedihi, onun hataları, günahları vücudundan çıkar, sıyrılır gider, hatta yahruce min tahti ezfarihi, tırnaklarının altından çıkıp gidinceye kadar. Yani demek ki şuralardan şöyle vücuttan sıyrılıyor, ayak tırnaklarından, el tırnaklarından sıyrılıp ucuya, tırnaklar neresi vücudun? Uç kısımları. Oralardan sıyrılıp gidip böyle çıkar gider günahlar. Abdesti güzel aldığı zaman. İşte biz böyle manası derin ibadetler yapan bir ümmetiz. Dünyanın başka milletlerinde bu dinin güzellikleri yok. Dünyada çok böyle çeşitli yol tutturmuş insanlar var ama o dinlerin kimisi hak dinde olsa, zamanında bir peygamber de öğretmiş olsa, o öğretilen şeyler unutulduğu için bu incelikler yok. Abdest yok, namaz yok, efendim oruç yok, hac gibi böyle bir güzel, bizimkine benzer tarzda şey yok. Bizim ibadetlerimizin her birisinin hikmetinde mütefekkirler, filozoflar hayran kalıyorlar. Günde beş vakit şu namaz, yılda bir kere o hac, o zekat, o oruç, yani ne kadar kıymetli ibadetler. Orucu perize çevirmişler. Efendim haccı ziyarete çevirmişler, mukaddes yerlerden başka yerlere döndürmüşler. Efendim bilmem hayır-ı hasenatı, sadakayı ters tarafa çevirmişler. Bu namaz denilen ibadet, efendim daha eski ümmetlerde de, oruç denilen ibadet daha eski ümmetlerde de emredildiği halde çığırından çıkartılmış. Elhamdülillah bizim ibadet, bizim yolumuz çok güzel. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu güzel İslam'ı, iyi güzelliklerini bilerek yaşatsın. Bu İslam'dan bizleri ayırmasın. İmandan sonra küfre düşürmesin. İzzetten sonra zillete indirmesin. Kabulden sonra reddeylemesin. Öbür hadis-i şerif, men tevadda'a fel yestensir ve men istecmere fel yüvettir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim abdest alırsa burnunu iyice temizlesin. Hınkırsın, temizlensin. Çünkü maddi bir kir de kalmayacak. Manevi kirler gidiyor. Hatalar, günahlar sıyrılıp gidiyor da maddi bir şey de kalmayacak. Toz toprak da kalmayacak. Şöyle burnunu güzelce temizlesin. Sonra büyük abdest. Tabii o da her insanın başında olan bir durum. Çok temizliğe riayet etmek lazım. Biz şimdi elhamdülillah evlerimiz var. Terkos tesisatına bağlı sularımız var. Şaldır şaldır sular akıyor. 100 numaralar beyaz fayanslarla efendim döşenmiş filan. Güzel yani elhamdülillah. Peki 14 asır evvel nasıldı? Çölde nasıldı? Yok imkanlar yani. Bu imkanlar eski devirlerde yoktu. Bunlara da biz ne kadar şükretsek azdır. Eski insanlar çok sıkıntı çekerler. Hatta ben hatırlarım çocukluğumuzda bizim beldemizde su sırtta taşınırdı evlere. Aman su zayi olmasın diye. İnsanın böyle evinde musluk olsun, şaldır şaldır herkesin musluğundan su aksın. Bu büyük bir gelişme. Hele Arabistan diyarında su nereden bulacaksın? Çok zor. Yapılmış kesme taş binalar ondan sonradan oldu. Osmanlılar geldi, padişahlar geldi, cihatlar ettiler, zenginlikler oldu efendim. Paralar kazanıldı, hayır sahipleri hayırlar yaptılar filan. Ondan evvel bu Müslümanlık garip olarak doğdu. Garip gurbette, diğer gurbetteki mahzun insanlar gibi böyle boynu bükük olarak yoksul bir tarzda doğdu bu Müslümanlık Hicaz Yarımadası'nda. İnsancıkların üstlerinde elbiseler yoktu. Koyunlardan yüzülmüş derileri üstlerine örterlerdi. Yağmur yağdığı zaman ağıl gibi kokardı üstleri ama kalpleri altın gibi. Evet, üstünde İngiliz kumaşı yoktu. Evet, böyle tertemiz değildi ama nasıl koyun derisine şey yapmış. Başka kıyafeti yok. İşte hurma dallarından gölgelenmiş evlerde otururlardı. Hurma dallarının arasını çamurla sıvarlardı. Öyle altı toprak, üstü dal. Böyle durumda temizlik nasıl olacak? Ha, dağda, bayırda, çölde işte o insancıklar bütün bu imkansızlıklara rağmen pırıl pırıl tertemiz insanlardı. Büyük abdest içinde taş toplarlardı. Öyle temizlenirlerdi. Taşlarla temizlenirlerdi. İşte Peygamber Efendimiz o temizliği de hepsine öğretmiştir yani. Küçük abdest olduğu zaman nasıl olacak, büyük abdest olduğu zaman nasıl temizlenilecek, bu tırnaklar nasıl temizlenilecek, bu vücudun biriken kılları, koltuk altında kıllar vardır erkeklerde, kadınlarda. Uzar, terler kurur, terler kurur, tekeden beter kokar insan. Onlar temizlenecek. Nasıl temizlenecek? Hocam jileti takarız, cırp temizleriz. O zaman jilet fabrikası mı var? Koltuk altını yolmak diyor kitaplar. Böyle yolacak yolacak, öyle orayı temizleyecek. Efendim işte bak, bıyıklar mesela, bıyıklar azaltılıyor. Az, ince oluyor. Böyle çok olsa ne olur? Yukarıdan gelen akıntılar bunların arasından kalır. Temizlik tam olmaz. Sakal uzatılacak da bıyıklar böyle şey, kesin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bıyıkları azaltacaklar. Temizlik olsun diye. Tırnaklar kesilecek. Neden? Uzadığı zaman insanın yüzünü yırtar. Altına pislik birikir. Ondan temizlik olsun diye. Koltuk altlarındaki kıllar giderilecek. İnsanın kasıklarında Allah yaratmış. O kıllar giderilecek. Efendim, ağzı temizlenecek. Burnu temizlenecek. Kulağı temizlenecek. Vücut yıkanacak zaman zaman. Bizim dinimiz bak günde 5 defa bize yıkanmayı emretmiş. Yoktu eskiden insanlarda. Hala da dünyanın birçok yerinde yoktur gene. Yine mesela geçen gün gazetede okudum, hayret ettim, 20. yüzyılda Fransızlar çok az yıkanırlar diye şey yapıyor. Siliniverirlermiş, olur bitermiş filan. Sonra bir kabı getiriyorlar ortaya, herkes dalıyor çıkıyor, dalıyor çıkıyor, elini daldırıyor, öyle yıkanmaz mı olur? Buradan bu yıkadığın akacak gidecek, yeni gelen su temizleyecek bunu. Bizim büyüklerimiz cami şeylerde, hamamlarda yıkanırken 14. 15. asırlarda Avrupa'dan gelen seyyahlar, ya bu adamlar ne biçim adam? Bu adamlar her gün yıkanıyorlar ya, bunlar hasta olacaklar, ölecekler diye korkarlarmış onlara bakınca. Yani kafaları öyleymiş. Fransızların parfümlerinin çok ilerlemesi, parfüm sanayinin o kokuları bastıracak kuvvetli kokular bulmak için. Yıkanmıyorlar adamlar. Sarayda 100 numara yokmuş. Allah Allah. 100 numara olmayınca ne olur? Gerisini artık siz anlayın. Biz lep diyelim, leplebisini siz gerisini bilirsiniz. 100 numara yok. Evi arıyorsun, tarıyorsun, 100 numara yok. Ne olacak? Ayıkla pirincin taşını. Bizim böyle her şeyimiz. Demek ki bu hadis-i şerifi şimdi bu izahattan sonra bir daha şey yaparsak, abdest aldığınız zaman burnunuzu temizleyin iyice. Yani bir şey kalmasın, pislik, kir kalmasın diyor Peygamber Efendimiz. Efendim, taş kullandığınız zaman da büyük abdestten sonra taşları tek yapın. 1, 2, 3, 5, 7 filan gibi. Bak, her şeyini öğretmiş Peygamber Efendimiz. Şefkatli bir mürebbi olarak, terbiyeci olarak insanı tepeden tırnağa her bakımdan yetiştirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyini öğretmiş. Namazı nasıl kılacak, abdesti nasıl alacak, nasıl temizlenecek. Hiçbir eksik yok. Hiçbir sistemde, terbiye sisteminde bu kadar insanın maddesiyle, manasıyla, içiyle, dışıyla, dünyasıyla, ahiretiyle bir bütün olarak düşünüp de tam her bakımdan yardımına yetişen bir başka sistem yok yani. Bizim dinimiz böyle bir din. Biz bunun kadir kıymetini bilmiyoruz. Neden? Miras yediyiz. Biz bunları çalışıp bulmadık ki, öbür milletlerin halini bilmiyoruz ki. İşte Ankara'da, İstanbul'da yaşadık. Köyümüzdeydik, şehre geldik filan. Dünyadan haberimiz yok. Her tarafı böyle dedi. Hatta daha ileri sanıyoruz. Mukayeseyle anlaşılır. Geziyorsun, görüyorsun. Men tevaddaa fe ahsenel vudu'a ve ade ehahul müslime muhtesiben bu ile min cehenneme mesirete seb'ine harifen. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten. Bu da bir başka abdest hadisi ama ne kadar güzel, bakın başka bir şeye götürüyor Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifi bizi. Kim abdest alırsa, sonra abdestini güzel eylerse, tamam, hoş, güzel bir tarzda alırsa, hani hemen alel usul almış olayım, paldır küldür filan değil de, güzel bir tarzda alırsa abdestini, ve ade ehâhül müslüme, Müslüman kardeşini ziyarete giderse, şu inceliğe bakın, Müslüman kardeşini ziyarete gidecek, abdest almayı söylüyor Peygamber Efendimiz. Dikkat ediyor musunuz? Yani namaz kılmaya değil, Müslüman kardeşini ziyarete giderse, neden? Muhtesiben, sevabını Allah'tan bekleyerek. Biz neden ziyaret ederiz bir kardeşimizi? Yanında menfaatim var. Gittin mi cebin para dolacak. Hayır. Allah rızası için ziyaret ederiz biz. Ziyaretler Allah rızası için. Almak Allah rızası için. Vermek Allah rızası için. Namaz Allah rızası için. Cihat Allah rızası için. Ölmek Allah rızası için. Yaşamak Allah rızası için. Kardeşin ziyaret ediyor. Neden? Muhtesiben. Dünyevi bir menfaat, garaz için değil, maksat için değil, Allah'tan sevabını bekleyerek ziyaret ediyor. Ve gittiği yere abdestle gidiyor. Buyurun bakalım, 20. yüzyıldayız. Şu incelik hangi kültürde var? Hint kültürü, Çin kültürü, Avrupa kültürü, Amerika kültürü. Hadi bakalım. Ay kültürü, Merih kültürü, kainatın başka her yerinde arayın bakalım. Bu incelik hangi dinde var? Müslüman kardeşini ziyarete gidiyor. Ziyarete gidiş sebebini bir kelimeyle söylüyor efendim. Muhtesiben. Sevabını Allah'tan hesap edip umarak. Başka bir maksatla değil. Nasıl? Abdest alarak. Ve abdesti güzel alarak. Bak düşün, tertemiz olacaksın. Tozun gidecek, terin gidecek, elin yüzün yıkanacak. Yani doktorların sırtısı düşüp bayılması lazım. Bu hadis karşısında doktorların bir feryat edip bayılması lazım. Ne dinmiş ya Rabbi deyip bütün doktorların sıraya girip Müslüman olmak lazım. 1400 yıl önce o çöl kanunu işte bu. Buyur. Var mı senin böyle bir şeyin? Başka bir yerde gördüğün, bir başka medeniyet rastladığın? Şu güzelliğe bakın. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Şu İslam nimetine ne kadar şükretsek azdır. Allah bizi bu nimetten ayırmasın. Mahrum etmesin. Ade ehâhül müslüm, Müslüman kardeşini ziyaret ederse. Ade, tekrar tekrar yapılan ziyaretlere avdet tekerrür ettiğinden ade diye bu fiil kullanılır da, fakat daha ziyade hasta ziyareti için kullanılır. Hasta ziyareti için. İyadetül marid diye masarı iadet gelir bu kelimenin. Hasta ziyaretinde müstamel olmuştur bu kelime daha ziyade. O zaman umumi manasıyla bir ziyaret değil de belki bir hasta kardeşini ziyaret manasına olur. O da güzel bir şey. İnsan hastalandı mı kapıya bakıyor. Bir kardeşim gelse diye. Teselli bekliyor en zayıf olduğu zaman. Almanya'ya gidiyorsunuz, başka memleketlere gidiyorsunuz. Papazlar karargah kurmuş hastanelerde. Hastaneleri kendileri yapmış hatta. Hatta hasta bakıcı yapmışlar şeyleri. Rahibeleri hasta bakıcı yapmışlar. Neden? İnsanın en böyle duygulu olduğu zaman. Oradan şey yapacak. Bizim de öyleydi. Bizim de her camimizin yanında bir darüş şifa vardı. Şifa evi vardı. Her caminin külliyesindeydi. Bakarsın cami burada, medrese şurada, darüş şifa burada, aş evi burada, yetimhane burada. Hepsi külliye. Her şeyi vardı. Tabii biz o eski şeylerin hepsini unuttuk. Bize dedelerimiz kötülendi. O dedelerin torunu olmaktan utanacak hale geldi. Cahillik zor şey. İnsanı cahil bıraktın mı, ondan sonra beynine de böyle yalan yanlış şeyleri tekrar tekrar söyledin mi, 40 gün bir adama sen delisin desen deli olurmuş derler. Biz de senin anan baban şöyle, senin anan baban vahşi, senin anan baban barbar diye efendim inandırdılar. Çok kimse inanıyor. Şimdi şu caminin dışına gidin, Müslümanların şeyleri barbar sanıyor. Barbar Avrupa. Libya'ya geldiği zaman nüfusun %50'sini kesmiş İtalyanlar. Medeniyet mi? Cezayir'de Fransızlar çok şiddetler kullanmışlar. Nüfusun 1/3'ünü katletmişler. Medeniyet mi? 1/3. Her 3 kişiden bir tanesi gitmiş. Libya'da her iki kişiden bir tanesi gitmiş. İnsan bu. Kuş değil, sinek değil, insan. Medeniyet bizdeymiş. Biz esir aldığımız komutana, bizimle çarpışmış komutana bile izzet etmişiz. Esir aldığımız komutana bile olur böyle şeyler demiş bizim padişahımız. Bu bazen asker kazanır, bazen şey yapar. Otur şuraya, müsterih ol demiş. Hadi seni memleketine gönderiyorum demiş. Hem seni gönderirken bir daha benim karşıma çıkıp savaşmayacaksın ha diye şart da koşmuyorum. Gene adam topla, gene gel demiş. Bana bir zafer daha kazandırırsın, bir şeref daha eklenir şerefime demiş. İnsanlık bu. Bunu anlayamaz, başkaları anlayamaz. Biz o dedelerin torunlarıyız da mazimize düşmanız. İngilizlerle omuz omuza vermişiz, Fransızla omuz omuza, Almanla omuz omuza, İtalyanla omuz omuza vermişiz. Ver yansın Osmanlı'ya çatıyoruz. Osmanlı kim? Benim dedem Osmanlıydı, senin deden de. Yani değişti, şey değil. Dedene çattırtıyor sana, kimse bir şey yapmıyor, kılıç kıpırdamıyor. Vur! Tamam, vay hain padişahlar vay. İstanbul'u kim aldı? Fatih. Bir teşekkür etmek gerekmez mi? Bu kadar güzel şehir dünyanın neresinde var? Men lem yeşkürün nase lem yeşkürillah. İnsanlara şükretmesini, teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a hiç teşekkür edemez. Allah'a hiç teşekkür edemez. İnsanların da yaptığı iyiliğin kadrini bileceksin. Hiç ziyaret ettin mi Fatih Sultan Mehmet'i? Hiç ruhuna Fatiha okudun mu? Oturuyorsun, biniyorsun vasıya, gidiyorsun, geliyorsun. Edirne kapı surundan hurt geçiyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Bu sur neymiş? Bu surdan nasıl bu tarafa gelmiş bu şeyler? Bu dağların üstünden gemileri böyle nasıl kaydırıp da öbür tarafa indirmiş? Ne azim! Fele nimel emiru emiruha. O ordunun komutanı ne iyi komutandır diye Peygamber Efendimiz asırlar önceden şey yapmış. Sen ona düşman oluyorsun. Bir köprüye adını koyamıyorsun. Fatih Köprüsü diyemiyorsun. Adam bize şehri vermiş. Efendim beldeler kazandırmış. Cennet mekan. Böyle şey mi olur ya? Böyle centilmenlik mi olur? Adam buyurun efendim diyor. Sana yol verdi. Teşekkür ederim diyorsun. Koca beldeler vermiş. Teşekkür etmiyorsun. Aleyhinde konuşabildiğin kadar konuşuyorsun. Kendi deden. Kendi deden. Aslını inkar eden insan mıdır yani? Kim abdest alırsa, abdestini güzelce tamamlarsa, sonra Müslüman kardeşini hastayken ziyaret ederse, belki o manaya geliyor dedik, ne olur? Allah rızası için yaparsa bu işi, bu ide min cehenneme, cehennemden uzaklaştırılır. Ne kadar hocam? Sebine hariden, 70 sonbahar mesafe uzağa gider. Yani 70 yıllık uzağa uzaklaştırılır. Düşünün bakın, yani sanki karşımda beyazlar giymiş bir doktor, efendim bir hasta bakıcı duruyor gibi geliyor bana şimdi. Aman hastanın yanına temiz gidin, üstünüz başınız tozlu topraklı olmasın. Aman elinizi yüzünüzü güzelce yıkayın çünkü elini sıkacaksınız, geçmiş olsun diyeceksiniz, mikrop bulaşmasın filan. 20. yüzyılda böyle bir şey denilebilir. Bunu Peygamber Efendimiz 1400 yıl evvel demiş. 1400 yıl evvel demiş. İnsana, akıllı insana bir işaret kafidir. El arisu yekfihil işareti. Arife bir işaret kafidir. İslam nasıl bir medeniyet getirmiş? Şu hadisi ezberle yeter. Bak işaret. Kim abdesti güzel alırsa. Abdest neydi hocam? Abdest ibadet için yapılan bir hazırlıktı. Kim abdestini güzel alırsa Müslüman kardeşini Allah rızasını düşünerek, Allah'ın ecri sevabını umarak ziyarete giderse, hastayken veya başka bir sebeple cehennemden 70 yıllık mesafe uzağa uzaklaştırılıyor. Gör bakalım bu zarafet başka yerde var mı? Zarafet kanatlı kuyruklu elbise giymek de değil ki, başına tüylü şapka takmak da değil ki, insanın kalbi güzel olacak. İç alemi nurani olacak, zengin olacak. Men tevabba'a ba'del guslü feleyse minna. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, gusülden sonra abdest alan bizden değildir. Bu ne demek? Bu demek ki gusül büyük abdest demektir. abdest almanın büyüğü demektir. Daha şumullüsü demektir. Tepeden tırnağa yıkanıyorsun. Ona gönlün mutmain olmuyor da bir daha abdest almaya kalkıyorsun. Ne bu tereddüdün, ne artık yani itimadın yok mu? Gusülün en büyük temizlik olduğunda itimadın yok mu? Bir de şey yapmıyorsun, vesveseyi def etmek için. Öyle bir vesvese, öyle bir suizan olmasın diye. Bak Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, gusülden sonra abdest alan bizden değildir. Gusül yeter ya, ne şey yapıyorsun? Üç kere ağzına su, üç kere burnuna su, tepeden tırnağa hiçbir yerde şey kalmayacak gibi yıkanırsın. Efendim, işte gusül oldu. Cünüplükten kurtulur insan, efendim, abdest almış olur, onunla namaz kılınır, her şey olur. Ama evvelinde, yani gusül abdesti almadan önce abdest almak var. Mezhebimizde öyle söylenmiş, öyle alırsa iyi olur. Vesvese yapmayacağız. Şimdi akşamdan beri konuşuyoruz muhtelif şeylerle. Efendim, kara zeytin yemiyormuş kardeşlerimiz. Zeytin. Neden? Zeytincelerle konuşmuş da içine hayvan düşebiliyormuş da havuzlarını bilmem. Ya faraziye, böyle şey olur mu? Ya benim kullandığım suyun içine hayvan düştüyse, benim abdestim olmadıysa? Bu işle bir yere çıkılmaz ki, böyle vesveseler insanı oynattırır, aklını deli eder yani. Bir şeyin görmediğin takdirde asıl olan esası nedir? Kökü, asıl olan temizliktir. Eşyada asıl olan temizliktir. Hocam senin şu oturduğunuz şey minder, şu bizim namaz kıldığımız efendim halı, şu bizim efendim üstünde oturduğumuz hasır. Acaba kirli mi temiz mi, tereddüdüm var. İçime sinmedi, rahat edemedim namaz kılma. Ne var? Üstünde bir kir görüyor musun? Yani bir pislik emaresi görüyor musun? Görmüyorum. Ama ya görmediğim zaman bir şey dökülmüşse? Vesveseyi bırak. Bu cin böyle oyuncak değil. Vesveseyi bırak. Görmüyorsan temiz. Kıl namazı. Hocam ben abdest almıştım. Kaçırdığımı bilmiyorum ama bir kaçırdım gibi geliveriyor. Ha, abdestte seni vesveseye düşürüp de seni baştan çıkartmak isteyen vazifeli özel melek var. Özel şeytan var. Özel şeytan var sana abdeste vesvese vermek. Olmadı abdestin diyor, fırt bir daha alıyorsun. Olmadı gene diyor, bir daha alıyorsun. Kıs kıs kıs kıs gülüyor karşısına geçiyor. Kıs kıs kıs gülüyor. Bak bu şu Müslüman'a şu hale bak. Maksara ettim diye. Alıyorsun, alacaksın, bitti, tamam. İşte almıştım ama bir kaçırdım mı ki diye bir tereddüt geldi. Aldığını iyi biliyor musun? İyi biliyorum. Kaçırdığını? Bilmiyorum tereddüt. Abdestim var. Git namazı kıl. Efendim diğer men tevadda'a fe ahsene vudu'ahu sümme salla salaten gayru lahin vela gayru sahin vela lahin küffira anhu ma kâne kablaha min seyyiyetin. Bu da Ukbet İbni Amir'den rivayet edilmiş bir yine hadisle ilgili hadis-i şerif. Kim abdest alırsa ve abdestini güzel tamamlarsa, hep bak güzel tamamlamak arkasından tekiden, teyiden söyleniyor. Yani abdesti paldır küldür almayın, aman dikkatli alın diye bize bir işaret var burada. Kim abdest alır da abdestini de güzelce alırsa, güzel yapmış olursa bu işi, sonra namaz kılarsa nasıl? Gayru sahin, şaşırmadan, aklı başında, Mevla'nın huzurunda durduğunu biliyor. Allahu Ekber deyince dünyayı attı arkasına, huzuru Rabbil İzzet'e durdu, kendinden geçti. Güzelce namaz kılıyor ama rekatlarına filan vakıf. Bir rekat, iki rekat oldu, oturması lazım şey. Öyle hata etmeden, gevşek, dalgın olmadan güzelce kılıyor. Vela lahin. Kalbi de şey değil, oraya buraya dağılmış değildir. Huşu ve huzu içinde. Böyle bir namaz kılarsa ne olur? Küffire anhumâ kâne kablihâ min seyyiyetin. Üzerinde günah babından, günah cinsinden daha evvelce neler varsa hepsi mağfiret olunur. Örter Allah. Küffire demek, örtülür demek. Üstüne bir perde çeker, örter, hadi affettim kulum der. Güzel namaz kılındı mı? Bakın bu camilere gelen insanlar içinde öyle insanlar vardır ki ikisi de gelir camiye. Birisi bir alır gider, birisi bin alır gider. Hadis-i şeriflerde geçti. Buradaki derslerde daha önceden geçti. Bin alan nasıl bin alıp gidiyor? Güzel kılıyor namazı. Şuurlu kılıyor. Yaptığı ibadetin kendisini ona veriyorsam şuuruna vakıf, böyle aklı yerinde, dikkatli bir tarzda kılıyor. Şimdi bu hadisler bitti. Geldik bir başka mevzuya. Men tevekkele alallahi kefahullahu mü'netehu ve razakahu min haysu la yahtesib ve men inkata'a ile dünya vekelehu ileyha. Bu da tevekkülle ilgili bir hadis-i şerif. Hadi ayetlerde geçiyor. Biliyorsunuz biz sabahları burada Evrad-ı Şerife'yi okuruz. O Evrad'ın içindeki o ayetler, o hadisler hadislerden, ayetlerden toplanmıştır. Büyüklerimizin şeyleridir onlar. Ta Bahaettin Nakşibend Efendimiz'e, Evrad-ı Bahaiye'ye, Abdülkadir Geylani Efendimiz'e kadar gider. Onların şeyleri. Hocamızın da ilaveleri vardır. Günlere göre tertip edilmiştir. Her birinin çok fazileti, çok sevabı var. Orada bir günün şeyleri efendim ayetleri tevekküle aittir. Bugün hep tevekkülle ilgili, pazartesi gününün şeyleri tevekkülle ilgili. Allah, innallahi yuhibbul mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül eden kullarını sever. Tevekkül edeceğiz Allah'a. Yani bizim mümin olarak düşünüş tarzımızdan birisi ne olacak? Allah'a tevekkül edeceğiz. Efendim işte bilmem birinci kat evde oturuyorum da camında demiri yoksa bilmem. Tevekkül et Allah'a. Gelip gelsin göreyim bakalım bir şey girsin içeri. Mümkün mü girmesi? Sen Allah'a dayanırsan mümkün mü? Yapayalnız işte hocam şuraya gideceğim de şu olacak da karanlık da bilmem düşman çok da bilmem ne de. Tevekkül et Allah'a. Bizim imanımız zayıf. Bilmiyoruz ki Mevlamız ile muamelemizin, kulluk muamelemizin nasıl olacağından haberimiz yok ki. Dayan bakalım Mevla'ya. Allah'a dayan. Saye sarıl. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yok. Allah'a dayan. Saye sarıl. Hikmete ram ol. Allah'a dayanmak. Tevekkül. Saye sarılmak. Esbaba tevessül ederek çalışıp çabalamak. Yani oturmamak. Sırt üstü yatmamak. Gevşeklik, tembellik etmemek. Hikmete ram olmak. Hikmet nedir? Hikmete ram olmak. İlim, ayet, hadis. Şu hikmetlere baksanıza. Okuduğumuz 1400 yıl önce üniversite olmayan bir zamanda o öyle ağaçsız şeyde gayri zizer'in. Allah'ın o mübarek beldesinde ama ekin yok, ağaç yok, orman yok, şey yok. İşte o çöllerin arasından fışkırmış bu hikmetler. O kumların arasından çıkmış bu elmaslar, inciler, mercanlar, efendim yakutlar, zümrütler. Hikmete ram olacağız. Bunlara ram olacağız. Teslim olacağız. Bunlar ne güzel şeyler. Hayatımızı bunlara göre tanzim edeceğiz. Kim Allah'a tevekkül ederse ne olurmuş? Bu hadis-i şerif onu bildiriyor. Ve men tevekkeli alallah. Kim ki Allah'a tevekkül eyledi, kefahullahu mü'netehu. Allah onun sıkıntısına yeter. Kifayet eder. Bir çare bulur. Derdi neyse derdine deva eder Allah. Naçar olacak yerde nagah açar ol perde. Derman irirür derde. Mevla görelim neyler, neylerse gider eyler. Hiç çaren kalmadı. Bittim dediğin yerde imdada yetişir. Bittim bir şeyim kalmadı dersin imdada yetişir. Tevekkül edersen. Ha, Allah'a kim ki tevekkül eyledi, Allah onun sıkıntısını, üzüntüsünü, derdini efendim giderir. Onu karşılar. Ve razakahu min haysu la yahtesib. Ummadığı bir taraftan onu ikrama erdirir. Rızıklandırır. Maddi manevi efendim rızka erdirir. Ve men inkata'a ile dünya. Kim de dünyaya kesilir, bağlanırsa. Allah'a bırakmış. Efendim bütün manevi bağlarını kesmiş, koparmış. Dünyaya sımsıkı sarılmış. Dünya, dünya, dünya. Mal, mal, mal. Efendim ticaret, ticaret, ticaret. Kazanç, kazanç. Böyle ona sarılmış. Ahiret hiç hesaplıyor. Kesildi bütün öteki o güzel şeylerin hepsinden koptu. Sadece dünyaya bağlandı. Kim böyle dünyaya bağlanırsa vekelehullahi ileyhi. Allah onu dünyaya kesmeli. Hadi ne halin varsa gör bakalım. Hadi bakalım kazancı sen kendin mi kazanıyorsun? Kazan da görelim. Sen işleri kendin mi düzeltiyorum sanıyorsun? Düzelt bakalım işini. Kendi haline bırakır. Onun için Müslüman Allahu Teala Hazretlerine tevekkül edecek. Ne yapacak? Önce bir işe niyet edecek. Ondan sonra istişare edecek. Yani şu işi yapsam galiba sevaplı. Ama bir de bilenlere bir sorayım. Ona sordu, buna sordu, buna sordu. İyi olur dediler. Ama bazı müşkiller de var. Tevekkül edecek, girecek işe. Tevekkül edip girecek. Müslümanın işi cesarettir. Korkak tüccar ne kar eder ne ziyan. Pintilik yok. Efendim gevşeklik yok. Tembellik yok. Öyle ürkeklik yok İslam'da. Müslümanın alnı açıktır. İşi sağlamdır. Bir işi düşünür. Şu iş galiba hayırlı olacak. Yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sen bana yardım eyle. Girişir işe. Müslüman böyle. Aktiftir Müslüman. Şimdi ben öyle görmüyorum Müslümanları. Şimdiki Müslümanlar kusurlu, hasta Müslümanlar. İyi olacaklar inşallah. İlaçlarla, tedavilerle kalkacak, sıhhat bulacak. Göreceksin onları ama şimdi yatıyor hastanede hepsi. Esir-i firaş, yataklara uzanmışlar, zavallılar, hasta hepsi. Nefes almaktan aciz durumda. Dinini bilmiyor ki. Hikmetlerle şifa bulmamış ki. Okumamış ki, öğrenmemiş ki. Dünyaya sarılıyor. Nasıl sarılıyor? Ahiretini ihmal ederek. Ahiretini unutarak. Allah'tan korkmuyor. Hesaptan korkmuyor. Peygamberden utanmıyor. Mahşer halkının huzurunda bir gün gelip de mizanın karşısında bu dünyada yaptıklarından hesap vereceğini düşünmüyor. Yaptığı her işin zerre kadar hayır, zerre kadar şer, amel defterlerine melekler tarafından yazılıp, tescil edilip damgalandığından haberi yok. Haberi var hocam, olmaz olur mu? Müslüman amentü billahi diyor. Efendim ahiret gününe iman ettim diyor. Hesaba kitaba inanıyor Müslüman. İnansa böyle mi yapar? İnanan böyle mi yapar? Ahirette hesap var. Ahirette hesap var. Ahirette hesap var. Böyle mi yapar? Haramı helalı bilmez mi? Hiç aldırmıyor. Derecete dümdüz tank gibi böyle haram helal homur homur homur homur hınzır gibi yiyor. Olur mu? Nerede kaldı senin iman, imanın nerede kaldı senin? İmanın senin şeyde böyle evin duvarına attığın levha mı? Uygulayın. Herkes uygulasın. Ya herkes önce kendisinde uygulayacak. İmanını yaşayacak insan. Ben müminim. Bir şey bilmiyorum. Cahilim. Sıfır. Hiç bilgim yok. Bugün geldim bak 3 tane 5 tane hadis duydum. Hadi bunları tatbik et. Kendisi tatbik edecek. Evinde tatbik edecek. Mahallesinde tatbik edecek. İşinde tatbik edecek. Öğrendiği şeyini, bilgisini hayatına tatbik eden kimseye Allah bilmediği şeyleri ikram eder. Öğrendiği şeyi tatbik etmeyen bu hale düşer. Öğrendiğini tatbik etmeyen bu hale düşer. Öğrendiğini tatbik edecek Müslüman. İyi hoca güzel söyledi. 15 tane hadisi şerif okudu. İyi güzel şeyler. Geç televizyonun başına. Kahveni höpürler. Ezan çağırdığı zaman camiye gelme. Ticaretin yine bildiğin usullerle. Her türlü şeye devam. Haram helale şeye. Olmaz. Bildiğini tatbik edecek insan. Müslüman hayatı değişen insan demektir. Tevbe ya Rabbi dedin ne demek? Döndüm ya Rabbi demek. Senin yoluna döndüm. Senin güzel dininin ahkamını kabul ettim. Ondan sonra ona göre yaşayacağım demek. Müslümanlık bu. Çocuk geliyor hocam diyor. İçimde bir bezginlik var, bıkkınlık var, hevessizlik var. Ya imansız insan hevessiz olur mu? Yani içsen bu sudan bir daha dostum susamazsın. Bir hal gelir. Ağlayamazsın, susamazsın. Ağlasan ağlayamazsın. Sussan susamazsın. Bir hal gelir. Yerler dar gelir insana iman ehli olsa. Getirin bana zırhımı demiş Ebu Eyyub el-Ensar. İşte hal işte. Camisi var. Dede demişler sen ihtiyarsın. Biz senin yerine cihad ederiz. Sen evde otur. İhtiyarları istisna ediyor mu demiş. Kur'an-ı Kerim bak. Cihad edin diyor. İstisna ediyor mu ihtiyarları? Getirin bana zırhımı demiş. Ben Allah yolunda cihad edeceğim. Kalkmış Medine-i Münevvere'den İstanbul'da Halid'in kenarında kabri. Uçakla mı geldi? Adım adım adım adım o ihtiyar zat-ı mübarek buraya adım adım geldi buraya. O azme bak. Hangi sahabe kendi yurdunda kaç tanesi 124 bin efendim deniliyor şu kadar deniliyor adedi. Kaç tanesi Medine'de kaldı? Çok azı. Ekseriyetle dağıldılar cihanın her bir tarafına. Bir tanesi bir güzel vadide bir güzel nehir gördü. Güzel bir pınar gördü. Şuraya yerleşeyim de bundan sonraki ömrümü Rabbime ibadetle geçireyim dedi. Geldi Peygamber Efendimiz'e sordu. Güzel bir su ya Resulallah. Tenha bir yer. Çekileyim orada ibadet edeyim. İslam'da terk-i dünya edip de öyle şey yok. Dedi ki hayır, tavsiye etmem. Allah yolunda cihad etmen şu kadar daha hayırlıdır dedi. Müslüman gayretli olacak. Çalışacak, uğraşacak, parasını verecek. Hocam para çok sevdiği şey. Çok zor kazanılıyor. İşte o sevdiklerinizden infak etmedikçe bir takva mertebesine ulaşamazsınız ki. İnfak edeceksiniz. Hocam şunu şöyle yapma diyorsunuz, bunu böyle yapma diyorsunuz. Zor bunlar. Cennet de ucuz bir mükafat değil ki. Cennet bu. Ahiret, ebedi saadet. Köşkler, huriler, ırmaklar ve rızvanı minallahi ekber. Allah-u Teala Hazretlerinin rızvanı ekberi. Daha ne istiyorsun? Müslümanlar ölüyor mu ya? Müslümanca yaşayınca insan nefes alamaz duruma mı geliyor? Müslümanca yaşa. Birazcık fedakarlık yapacaksın. Almayacaksın. Etmeyeceksin. Helallerle iktifa edeceksin. Allah'ın helalleri bizi haramlardan müstahni kılacak kadar bol. Ne diye haramlara düşeyim? O harama zıkkıma mı kaldım yani? Bu kadar helal varken. Birazcık fedakarlık edeceksin. Allah imtihan ediyor seni. Elbette biraz zorlanacaksın. Çok da canım istemişti hocam. İşte o canın istediği şeyi almayacaksın, yapmayacaksın da Allah ecir yazacak. Hocam bu emrettiğin şey de biraz ağırcı geliyor. Elbet o ağır işi yapacaksın da şey yapacaksın. Bu talebeler 20 yıl okuyorlar da bir diploma alıyorlar. Askerde 2 sene çalışıyor insan. İcabında ölmek var, hudutta sınırda çarpışmak var. Ticaret sabah gün ağırırken işine gidiyor, akşam geç vakit elinde fileler, efendim otobüslerde bilmem nelerde sıkışarak bilmem ne yaparak geliyor eve. Kolay mı? Hangi şey kolay? Cennet kolay mı? Evet, çalışacak herkes. Evet, Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği işleri öğretip sevdiği şeyleri yapmaya muvaffak eylesin. Yardım eylesin. Eğer ondan yardım gelirse ne âlâ. Gelmezse halimiz harap olur. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayr-i halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri, ilim müzakeresini, hatm-ı hacekanı, tesbihatı, tezkirat, tehlilatı lütfunla, kereminle kabul eyle. Amin. Hatim dua 2 adet getirilmiş olan hatmi kabul eyle. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi, vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine bizleri mazhar eyle. Sünnetine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle etbaının, ahbabının, vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan evliyaullahın, saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Hasreten eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden yetiştiğimiz Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhlarına ikram eyle. Bu beldeleri Allah Allah diye diye senin rızan yolunda cihat ederek fethetmiş olan mücahitlerin, fatihlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle. Hayrat ve hasenat sahiplerinin ve şu içinde oturduğumuz mescidi bina etmiş olan İskender Paşa'nın, burada çalışmış olan, bunun tamirini yapmış olan, içinde namaz kılmak suretiyle burayı imar etmiş olanların da ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Amin. bu beldede meskun bulunan sahabe-i kiramın, evliyaullahın, müminin müminatın ruhlarına da hasreten ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin, geçmişlerinin, sevdiklerinin ruhlarına ikram eyle. Hasreten iki adet hatime okuyan, 4 adet 70 bin kelime-i tevhid çeken kardeşlerimizin, geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını da haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri rızam yolunda çalışmak nimetine nail eyle. Amin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun ömür sürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bizlere şefaatçi eyle. Amin. İzinden gitmeye çalıştığımız Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa'ya en güzel tarzda uymayı bize nasip eyle. Amin. Böylece şehit sevapları almayı nasip eyle. Ya Rabbi, çekmiş olduğumuz 70 bin kelime-i tevhidleri daima bu kelimeyle yaşamayı bizlere nasip eyle. Son nefesimizde bu kelimeyle hatmi kelam eylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmeti Muhammed'in dertleri çok, dertlerimize deva ihsan eyle. Ya Rabbi, maddi, manevi, ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbi, beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, düşmanlardan hıfz eyle. Amin. Ya Rabbi, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi gadir ve zulümden kurtar. Esir kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuştur. Esir beldelerimizi elde etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlere helal rızıklar nasip eyle. Kimsenin önünü büktürüp el açtırma. Şu mağlup ve mahreyle. Son nefeste ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Resulullah'ın cemalini göre göre, cennetteki makamını göre göre ruh teslim eden bahtiyarlara bizler de dahil eyle. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.